To była tak zwana rezerwa, czyli Marcin Świetlicki. To nie jest Nina, no, nie miało być dzisiaj tej prapremiery. Będzie kiedy indziej. Bardzo Państwa przepraszam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Noc muzycznych pejzaży, wydanie 726. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. of the day when God and the devil change. Him a kickback to bust this guy who's a rival in some deal. Big boy, he got more to offer the bent cop and his crew. Back in the bag, crack in the mind, a dead man made only no clues. Zaskakujący, czy wręcz sensacyjny początek numer jeden dzisiaj, bo oto na rynku już całkiem niedługo, bo w pierwszej dekadzie listopada ukaże się nowy album zespołu Gong. On to bowiem był przed chwilą. No i przyznam szczerze, że już zliczyć trudno wszystkie studyjne albumy grupy Gong, ale no, cieszyć to musi, że David Allen, który przecież już tak powoli, powoli dobiega osiemdziesiątki, i jego żona Jilly Smythe, która tę osiemdziesiątkę przekroczyła, chociaż kobietą wieku aż tak nie powinno się liczyć, wciąż w znakomitej formie na płycie I See You, która na pewno przypadnie do gustu wszystkim wielbicielom grupy Gong i nie tylko, bo z pewnym, no może nie zdumieniem, ale z radością na tej płycie odnalazłem bardzo wiele ducha z nagrań Franka Zappy, mojego uwielbianego, który niestety nic dla nas więcej od wielu, wielu lat z przyczyn wiadomych nie tworzy. Gong, I See You. Dzisiaj tylko to jedno, jedyne nagranie. Gong to trochę taka firma rodzinna w tej chwili, bo oprócz Davida Allena i Jilly Smythe, także ich syn Orlando Allen na perkusji, ale też inni wspaniali muzycy, którzy na tej płycie tworzą niesamowity klimat. Będzie więcej oczywiście z tego albumu, kiedy już się ukaże, czyli tak jak powiedziałem, pierwsza dekada listopada, a na razie zupełnie inne muzyczne rejony za sprawą początku numer 2. Allen Lande wydają swój nowy album, czyli Russell Allen, wokalista Symphony X, ale też Adrenaline Mob w nieodległym czasie, kiedy to grali w Polsce. No i Jorn Lande oczywiście, wspaniały wokalista chociażby zespołu Masterplan. To ich już, to już ich czwarte wspólne studyjne dzieło, które w tych dniach się ukazuje, nazywa się The Great Divide. No i przynosi taką muzykę, jakiej zawsze od nich oczekujemy, czyli melodyjny hard rock, heavy metal, jak zwał, tak zwał, wiadomo o co chodzi. Dziś tylko jedno nagranie, też myślę, że do tego albumu będę powracał. Premiera także w tych dniach. No i początek numer 3 przed nami. początek numer 3, no i tu żadnych zaskoczeń nie ma, bo fragmentów tego albumu już słuchaliśmy, ale obiecałem, że do niego powrócę, bo na razie taki trochę trudno dostępny, można go zakupić w wersji cyfrowej, ewentualnie zakupić na stronie Steve'a Rothery, bo on to i on nie tak dawno temu, przed kilkoma tygodniami, wydał swój pierwszy solowy album The Ghost of Pripyat. Jedno nagranie prezentowałem? Chyba tak. Dzisiaj tych nagrań będzie więcej, no chociażby to, które przed chwilą, czyli Kendrys, ale jeszcze pojawią się dwa długie utwory w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Bo dzisiaj rozwinięcie kilku tematów, czyli nagrania z płyt, których fragmencików drobnych słuchaliśmy w przeszłości, ale będą też dwie premiery. Będą też dwie premiery, a jedno nagranie z jednej z tych premier posłuży nam za początek numer 4. Can you tell wrong from right when the time comes that you find yourself back in the shadows, reliving the scenes from a memory? No. Numer 4. No ciekawy jestem, ile osób rozpoznało. Myślę, że wcale nie tak mało, bo ten holenderski zespół ma w Polsce grono swoich zwolenników. Night Area. Właśnie wydali swój 5. studyjny album. Płyta nazywa się Hyperdrive i ukazuje się też w tych dniach, a więc to bardzo gorąca nowość. Będzie dzisiaj więcej Night Arie w dalszej części programu i wtedy dwa słowa o zespole, jeżeli ktoś nie zna, i dwa słowa o tej płycie. Natomiast teraz już zasadnicza część naszego dzisiejszego programu. Wspominałem, że dzisiaj dwie bardzo gorące premiery. Jedną z nich jest właśnie Night Arie, a drugą album, którego fragmentów za chwilę wspólnie posłuchamy. Myślę, że ucieszy Was bardzo fakt, że oto na rynku ukazał się trzeci studyjny album supergrupy ze Szwecji, z mojej ukochanej Skandynawii. Płyta nazywa się Once There Was a Time When Time and Space Were One. No, oni to uwielbiają, długie tytuły i takie bardzo górnolotne. Co to za zespół? My Brother the Wind. My Brother the Wind, czyli szwedzka supergrupa, jak to wcześniej wspomniałem. Niklas Barker z Anegdotem na gitarze i melotronie. Matthias Danielsson z McCoy Adamy też na gitarze, a sekcja rytmiczna, przynajmniej na początku tę sekcję rytmiczną, tworzyli Ronny Eriksson i Thomas Eriksson z Magnoli. Teraz sytuacja się nieco zmieniła. Thomasa Erikssona już w zespole nie ma, ale jest inny perkusista, Daniel Fridlund Brandt, i on udziela się na tym nowym albumie. I w zasadzie My Brother the Wind to w tej chwili trio, niemniej jednak na płycie tej najnowszej zagrał jeszcze Ronny Eriksson na basie. Myślę, że pamiętacie dwie pierwsze ich płyty, które dość szeroko były prezentowane podczas Nocy Muzycznych Pejzaży. Jeżeli je pamiętacie, to ta nowa, tak przypuszczam, wprawi Was w podobny zachwyt. Ciekawostkę taką jeszcze chciałem dodać. Te dwa pierwsze albumy grupy My Brother the Wind, mimo że improwizowane, wyrafinowane, trudne w odbiorze i instrumentalne, obie dostały się na listy najlepiej sprzedawanych albumów w Szwecji. To świadczy o tym, jaka jest różnica między Szwecją a Polską chociażby. Nie wiem, czy doczekamy kiedyś takich czasów, żeby tego typu muzyka wysoko na listach sprzedaży gościła, no ale bardzo, bardzo bym sobie tego życzył. My Brother the Wind. Aha, jeszcze płytę koncertową po drodze nagrali, Live at Roundburn 2013. To tak z kronikarskiego obowiązku dodaję w tym momencie. Ta nowa płyta to mniej więcej to, co znalazło się na poprzednich albumach. Panowie wchodzą do studia i przy pomocy starej analogowej aparatury rejestrują swoje dżemy. Później to wszystko zlepiają w całość i ta całość stanowi nowy, wspaniały album. Once There Was a Time When Time and Space Were One. Tak się nazywa ten nowy album, a trzy nagrania, które na dzisiaj wybrałem, to Into the Cosmic Halo, Misty Mountainside i monumentalne 12-minutowe, wspaniałe Garden of Delights. Trzykrotnie My Brother, The Wind. My Brother the Wind. Mam nadzieję, że się podobało. Ja, podobnie jak dwiema poprzednimi płytami, jestem, no może zachwycony to za mocne słowo, ale niezwykle usatysfakcjonowany. No to teraz będzie trochę dla uspokojenia Steve Rothery i fragmenty jego pierwszego solowego dzieła The Ghost of Pripyat, o którym już opowiadałem. Pripyat, czyli Prypeć po polsku, rzeka na Ukrainie, ale także wymarłe miasto, wymarłe miasteczko, z którego ewakuowano wszystkich mieszkańców kilka dni po czarnobylskiej tragedii w kwietniu 1986 roku. Steve Rothery początkowo został zaproszony na festiwal gitarowy w Plovdiv i poproszono go o napisanie premierowych dźwięków, premierowej muzyki na ten właśnie festiwal. Poprosił o pomoc swojego przyjaciela Dave'a Fostera, wspólnie napisali około godzinę muzyki i wtedy Steve Rothery doszedł do wniosku, że w zasadzie ta muzyka, te kompozycje mogłyby posłużyć za podstawę do jego właśnie solowej płyty. I tak też się stało. Album The Ghost of Pripyat ukazał się na rynku. Tak jak powiedziałem, na razie można go zakupić w wersji cyfrowej i ze strony Steve'a Rothery, także w wersji fizycznej. Taka ogólnoświatowa dystrybucja chyba po 1 stycznia dopiero nastąpi. Czego możemy się spodziewać po kompozycjach Steve'a Rothery? Myślę, że wszyscy doskonale wiemy czego i to właśnie na tej płycie odnaleźć możemy. Dziś dwa nagrania. Jedno było na początku, teraz dwa. Old Man of the Sea i Summer's End. Posłuchajmy. Thank you.